राम। श्रद्धे स्वामी जी, श्री रामसुदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2058, 3 मार्च 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम भगवान से कह दो कि महाराज जो आपकी मर्जी है वैसे कर दो, जो करना है तुम कर दो। अब विचार यही है, आपकी मर्जी, हमने देख लिया और हमारे साथ जो काम है हमने अपने मन की बात भी कह दी। अब आप जानो, आपका काम जाने, भगवान के चरणों के शरण हो गए बस। कहीं रखो, नरकों में भेजो, स्वर्ग में भेजो, वैकुंठ में भेजो, मतलब भेजो, जो मर्जी आप सब भेजो, मर्जी आप सब करो, अपने आप जानो, आप कम जानो। अपने बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल जो आपके जैसी मर्जी हो जैसे करो, जो मर्जी है जो करो। हमने बड़ी बड़ी बड़ी प्रसन्नता है, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता। हम क्यों अपनी बात लगा रहे, आप जानो, आप काम जाने, जहां भेजो वहीं से जाएंगे, जहां रखो वहीं रहेंगे, राम जी वहां रहेंगे दोष। अपनी मर्जी बोलो, अब क्या मतलब है, क्या मतलब सदगति से, क्या मतलब दुर्गति से, हम अपना मतलब देंगे। अपनी मर्जी होगी बोलो, हमने देख लिया महाराज, अब यही बात है, अब यही दूसरी है। भगवान की मर्जी में प्रसन्न हो जाओ, मस्त रहो, दर्गों में भेजे तो अपने अपने क्या है, अपने क्या अपने वहां दुख है, दर्गों की यात्रा बड़ी है, तो भाई कई तरह यात्रा भोगी है, कई तरह दुख होगा, अपने क्या मतलब उसे, कोई दूसरे मतलब नहीं, कोई सूसरे मतलब नहीं, मतलब आप रहे बस, खुली बात है, संकोच की बात है ही नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र भी, बहुत आनंद है, अपने आनंद है महाराज। सज्जनो यही बात है, अपने तो खूब प्रसन्न रहो, मौज में रहो, ठाकुर जी की मर्जी में मर्जी मिला दो, अपने कोई मतलब नहीं है, ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना सदगति से मतलब है, ना दुर्गति से मतलब है, अपना कोई मतलब नहीं, मतलब भगवान जो मर्जी है जो करो महाराज, जैसे हमने कर्म किए हैं आपने कोई था छिपा नहीं है, उसके अनुसार से जो गति जो भवे जो उसे समझो जो करो। अब क्या मतलब, आप सब जानते हो जैसे है हम जैसे हैं, लोगों की दृष्टि में तो ठीक दिखते हैं, परंतु हम कैसे हैं और ठीक आप जानते हो, हम भी ठीक नहीं जानते, हम भी ठीक जानते नहीं है, काम कई कई तरह किए हैं, परंतु हमारे क्या होना चाहिए इस विषय में आप जाने, आपकी मर्जी। अब हमारा ऐसे निर्णय है, आपको जो उचित समझे जो कर दो, बड़ी प्रसन्नता है मन में, दो पाए तो महाराज फिर रो देंगे, कह देंगे भाई फिर कह देंगे, अभी तो मन में है नहीं कुछ, हम निष्काम भी नहीं है, सकाम भी नहीं है, हम तो है जैसे है। फिर मन मायल कर देंगे कुछ, अभी तो बात एक दूसरी, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, आपकी मर्जी पर होगा। उसे फिर इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कोई हो सकते नहीं, इससे बढ़िया क्या बात हो गई। जिधर जैसा आप उस समझे झुका दो, बस अपने अर्थी बात है। हम तो सकाम कहते हैं, निष्काम कहते हैं, आओ जाओ भगवान। आप जैसे सोचे समझे, बिल्कुल संकोच मत करो, बिल्कुल किंचित मात्र भी, हमारा आनंद है उसमें, आप करो उसमें आनंद है, आप करोगे उसमें आनंद है, आनंद है नहीं। हम तो कभी खुश कभी खुश कभी खुश कभी खुश, ऐसे हमारे जन्म था, हमने सब छोड़ दिया। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, कोई मतलब नहीं। भगवान के अगर छोड़ दे अपने, ऐसा कोई मालिक मिलेगा नहीं, दुनिया कोई है नहीं मिलेगा उसे। ऐसे न तत्समस्त्यभ्यधिक कौतवन्य लोकत्रयेभ्य प्रतिभा प्रभाव अप्रतिम प्रभाव। भगवान जो छोड़ दो, सब सब छोड़ दो और खुशी तो लाओ मत, मन लाओ मत, हिम्मत हो रो भाई। हमारा तो ये ऐसा लगा है, आप लोगों को जो अच्छा लगे जो कर दो, हमने तो भैया सब देख लिया, हमारी बुद्धि काम नहीं करते, हम तो ये समझते भी नहीं कि साधक के अपने पास अपने मन बुद्धि होते ही नहीं, हम होते हैं नहीं होते हैं, क्या होता है क्या हम जानते नहीं, आप जानो आप जानो। साधक होता है उसमें मन बुद्धि अपने होते हैं, अपने नहीं होते, भगवान ही होते हैं, भगवान ही होते हैं, भगवान हमें मर्जी आपसे घुमाओ, जैसे घुमाओ। बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता है, सब बहुत आनंद की बात है। ऐसी आनंद की बात दूसरी हो सकती नहीं, हो सकती नहीं। हो सुख हरे चाहते है तो सुख चाहते है तो सुख मिलता है क्या? दुख भोगते है, सुख भोगते है, भोगते है, अपने मनचाही तो होते नहीं, तो क्यों को मनचाही करे? बने मनचाही रखे ही जो आप रखा इस बड़ी प्रसन्न आनंद हो बोले में, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। बड़े बड़े संत महात्मा भी आपके विधान में प्रसन्न रहते हैं तो हम क्या चीज है? यू करो यू करो कह लायक नहीं, हम जानते भी नहीं, तो नहीं जानते क्यों आप बहुत करें, आप कर रहे हो इसमें है कि ठीक है। आप जैसे जानते हैं मानते हैं और जैसे ठीक करते हैं, वैसा कोई है नहीं ठीक करने का, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सुख भेजो दुख भेजो, आपकी मर्जी हो जो कर दो, वो बहुत बढ़िया है। और दुख में भी आनंद है, आनंद है, बहुत संतोष है, संतोष चितेवा चितेवा। आपका विधान है प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो, सज्जनो अपना हृदय से खोल करके भगवान को दे दो और कह दो महाराज आपके जमाने क्या होगा कैसे होगा क्यों पंचायत करो अपने महान मंगलमय होता महान मंगलमय के लिए कहते नहीं अम्मा महान मंगलमय है वो बात ये बात कहते हैं ये नहीं हमारे मन के अनुकूल हो जाएगी वो ठीक हो जाएगी आपके मन के अनुकूल होगी वही ठीक होगी अच्छी तरह से बात बढ़िया वही होगी जो भगवान आप चाहोगे जैसे इस बात से मस्त है आनंद रहे मुंह में जो पाता है मुंह में बात करता है क्यों बोले भाई बहुत किया अपने मन की बातें बहुत करी घड़ी कर दी धाप गए आप तृप्त हो गए अपनी मर्जी से करने होता तो बहुत कर दिया बहुत मन विचार कर दिया अब यार छोड़ो अब छोड़ दिया आनंद हो गया बहुत हो गए मैं तो क्यों पछतावे रे श्री पर श्री गोपाल अपना पार लगावे अब पार लगाओ न लगाओ अब क्यों करें जैसे मर्जी हो वैसे ही कर लो बिल्कुल संकोच बात ही नहीं अपने जानते ही नहीं भाई ठीक तरह से समझते नहीं तो समझने का प्रयास भी क्यों करे अपना है जो है उसी में मास्टर है मखना जी महाराज थे दादू जी महाराज ने बाजी को दे दिया लोहारा को लोगों ने बैल चलाते हमने बड़ी विदेशी बाड़ी सुंदर है वही रहते मस्ती से बैल चलाते मस्ती मस्त रहते गुरु जी जो बोलते हम खुश इस दिन ऐसे संतों के बाद बड़ी प्रसन्नता देने लगे सबसे महानगढ़ अपने सबसे प्रजा तुम्हारा काम कर सबसे बढ़कर बात है सबसे नरकाम भेजे तो ये बढ़ कर बात है शेर जी ने कहा शेर जी कहते थे अपने नरकों में चलो लोग सुनते नहीं बड़े हमारे वो नरकों में अपनी बात सुनेंगे तो जीव दुखी है तो चलो वो सुनाओ अपनी बात प्रेम से आनंद की बात है यही बात आप रखना महाराज हमारी तरफ नहीं देखना हमारी प्रार्थना है आप मर्जी खुली जैसे मर्जी उसे खुली करो खुली संकोच की बात नहीं है किंचित मात्र भी नहीं बड़ा आनंद है अपना सना जी का गेंद है गेंद उधर फेंक दो सना जी पूछा तुम्हारी क्या बात है तुम्हारा भाव हमारी गेंद है प्रिया प्रिय तुम दोनों खेले तो खेले दोनों हमारे पीछे दौड़े और उनके जय जय विजय हमारे हाथ में चरणों का शुक्र करता है बड़ा आनंद की बात है वही ठोकर मारे इसलिए बड़े दर क्या हो गए और अज्ञान भाव को स्वीकार किया। हमारी भाव है जिन्हें हम हिमसन हो वहां आनंद है, उधर ही भेज दो। अपना कोई विचार नहीं है, बस ही बात है। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। अब बड़ी बात, संसार मात्र में है क्या? भगवान की मर्जी और क्या है? और है क्या मर्जी? जैसी मर्जी हो आप जानो, आप ही मर्जी जाने। हमारी कोई आग्रह नहीं हमारी किसी से। मौज होगी महाराज, ये भाव भी आपका भेजा, आपका दिया हुआ है। हमारी इसमें बात भी नहीं है, ना कोई बुद्धिमानी है, ना कोई समझदारी है, ये आपके। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हमारी सुतराई नहीं है, हमारी बुद्धि मन नहीं है, ये बढ़िया बात है। सुने संतों से, उसमें क्या संतों में भगवान की मर्जी हो जो बोले। जहां रखेंगे राम मंदिर वहां रहेंगे दास, मौज हो जाएगी हमने तो। एक मौज है वहां के बाद भी आज आज आपके सन्मुख युद्ध भी होता है तो बात कीजिए। हरिदेश में लिखा हुआ, करो तो सेवा कीजिए, लड़ाओ तो नाम ले लीजिए। जीव मुफ्त नहीं पाता है, मुफ्त में शक्ति तो है जी कुछ, ना कोई बुद्धिमान है, कोई जानकारी है, वो भी नहीं है। तुम जाना, तुम्हारा गांव जाना, क्यों वह पंचायती करे? आनंद में रहे सत्व, जो विधान हो जाए, जिस हो जाए, उसमें प्रसन्न रहे, आनंद में रहना। हमारे संतों से महात्मा से भी सुना है, हमारे समझ में आता है, जानते नहीं है। हमारे तो ये बार बार बात आती है, कम समझते नहीं, समझते नहीं, क्यों समझ लगा है ये बात। जानकार आदमी जाने अपने अपने को जानते ही नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मौज हुई हमारे तो आनंद हो गया है। ये भी आपका दिया हुआ, ये भी आपका दिया हुआ हमारे पास। हे प्रभु हे प्रभु, नारायण नारायण नारायण नारायण।